a hét mesterlövésze az éterben, a rádiókafén. Puzsér Róbert, Parag Szabolcs és Dinyési Gergő egyaránt köszöntik a kedves hallgatókat annak érdekében. Tegyétek ezt meg, legyetek szívesek. Annak érdekében, hogy egy kellemes délután töltsünk el itt együtt. Ennek a délutánnak a tematikája pedig a filmek lesznek. A filmek, mert ez egy film ajánló magazin, de a film ajánló... Vagy a témája a filmek lesznek. Igen, csak ez egy félreértéshez vezet el minket rögtön. Mit jelent az, hogy film? Valójában a film az magát a 90 plusz 50 perces, plusz-minusz 30 perces darabot jelenti, ám a film ajánlóról mindenkinek a mozi ajánló jut eszébe. Tehát ha arról van szó, hogy mit filmeket ajánlunk, akkor nyilván a premier filmeket, amik a mozikban mennek. Mert azok a legjobbak, mindig a legújabb, a legjobb, jobb, mint az előző. Igen, hát nyilvánvaló, hogy az éppen aktuálisan futó 16 film az sokkal jobb, mint az elmúlt másfél évszázadban legyártott uszkve. Különösen az 1870-es évek filmtermése, úgyhogy másfél évszázad. Rendkívül erős. De ezek a barokkos túlzások szerintem hozzátartoznak a film kultúrájához. Szóval mondjuk az elmúlt 100 évben legyártott több tízezer film. Tehát mi inkább, hogyha így merül fel a kérdés, nem az utóbbi néhány hétnek a filmpremierjeiről beszélünk, mert azok minket igazán nem érdekelnek, és úgy gondoljuk, hogy ez az ajánló műsor, ez a filmművészet teljes spektrumából próbál megmeríteni, nem pedig abból a rendkívül rövid, ám de meglehetősen túlpromózott és anyagilag is túl szponzorált merítésből, amit a film premierek jelentenek. Tehát szóval ez a negatív az önmeghatározásunk. Ez nagyon videó, modern gondolat. Szolgálok egy pozitív önmeghatározással, ez egy videóajánló. Tehát ez a 98.6-os frekvencia videóajánló műsora. Vagy DVD. Hát ha a formátumra vagyunk kíváncsiak, akkor ez az esetek többségében DVD, bár a Blu-ray az most már nagy erőkkel hódít. Éppen ez az év az, amikor kivonják, a 2009-es év, amikor meg fog szűnni végleg világszerte a VHS formátumnak a forgalmazása. Tehát azért a VHS még mindig kézről kézre jár, bár hogy ha újak nem is kerülnek be a rendszerbe, ezek lassan-lassan dinoszauruszok módjára el fognak tűnni majd. Szóval, hogyha a formátumra vagyunk kíváncsiak, akkor ez egy DVD ajánló műsor, és pontosan azoknak az érdeklődésére számítunk, akik esténként nem nagyon tudnak magukkal mit kezdeni, viszont nem akarnak egy mozi egyért kiadni 2000 forintot, inkább egy DVD-ért kiadnának mondjuk 500 forintot, sőt, akár ne agyis tele is töltenék mondjuk ingyen. Ha legális, vagy ha nem. Na most, hogyha komolyan felmerül az, hogy miért a film, akkor én erre azt az egyszerű választ tudnám adni, hogy azért, mert a film az korunknak a legfontosabb kulturális közvetítő közege. Tehát a film az úgy viszonyul a jelenkorhoz, ahogyan a Biblia a középkorhoz, vagy a mitológiák világa az ókorhoz. Tehát így tulajdonképpen, ha ténylegesen azt mondom, hogy mondj egy filmet, amit szeretsz, és én már majdnem ismerlek, de mondjál ötöt, és már kikörvonalazódott a számomra az a kép, amit én alkotni tudok rólad. Igen, a filmek által határozzuk meg magunkat, és a filmek által kommunikálni is tudjuk magunkat. És nem is csak a Biblia középkorban, hanem ilyen kicsit később, újabbkori időkben, nem? Hát a regények. Filmekből tanulunk, a háborúról filmekből tanulunk, a szerelemről, sok mindenről a filmekből tanulunk, filmekből értjük meg önmagunkat. Már speciál én vitatkoznék, mert szerintem a film az úgy, most hasonlóra jutok, a 60-as években jutott el arra a csúcsra, amire te az előbb elhelyezted, és aztán úgy volt egy nagyon szép időszaka, és aztán én azt gondolom, hogy most nem múlt el a film, mint hogy nem múlt el a regény vagy a színház sem, de jönnek olyan új műfajok, mondjuk például a sorozatok, hogy hasonra csapjak megint egyet, vagy a tiedre, amelyik szerintem érdekesebb, mint a film most, de mivel mi nem a premier filmekről beszélünk, hanem pont erről a csúcskorszakról, úgyhogy ez egy nosztalgia műsor. Tehát mindenféle filmről, mert ami mai, az is lehet klasszikus. Tehát, hogy szerintem a maiak között is egy jó csomó van, ami később majd klasszikus lesz, és akinek van szimata hozzá, már pedig nekünk van, az pontosan tudja azt, hogy melyek azok a filmek, amelyek kortalanok. Már pedig ha kortalan, akkor klasszikus attól függetlenül, hogy akár két hete, vagy akár fél éve mutatták be. Vagy pedig mi itt fiatal, 30 körüli emberekként a rádióhallgatóhoz hasonló élményekkel, világlátással és életkorral rendelkezvén, azon filmekkel határozzuk meg önmagunkat, amivel a feltételezett rádióhallgató azért szívesen hallgatja, hogy az ő kedvenceit itt feldicsérjük. Én azt figyeltem meg, hogy a film az minden létező műfajt besorolt már maga alá, maga mögé. Tehát ahogyan a színházat besorolta maga mögé, ahogyan láttad azt a darabot? Hát valamilyen filmfeldolgozása biztos, hogy van. Most készül egyébként a Nórának, most fogják bemutatni, azt hiszem nem sokára, a Nórának a film változatát. Vagy Ibsen? Ibsen, igen.

mert hatásra lesz, és mond valamit arról, hogy milyenek vagyunk, és a tegye nagyon felerősített karakterek révén mutatja meg, hogy vajon van-e remény abban, és többször elhangzik, ugye, hogy dönteniük kell, mert hogyha nem döntenek, a következő esküdszék, ugye az a rendszer, hogyha az ezer esküdszék nem üt döntésre, akkor következő esküdszék előtt újra tárgyalják, az biztos, hogy halálítélt, tehát hogy annyira evidensnek veszik, és tulajdonképpen egyetlen embernek a pici odafigyelésén és szerencséjén múlik az, hogy sikerül ugye ilyen kételjel élni, és úgy látják ők, hogy nem egyértelműen nem biztosított. Mennyire egy kovász kell oda, igen, hogy a végén ne ítéljék el. De az elején még a Harry Fondában sincs semmi kételj, csak azért mondja azt, hogy nem bűnös, hogy legalább egy órát szánjunk rá ennek az embernek az életére. Hát az életéről döntünk, legalább egy órácskát szánjunk rá, legalább maradjunk itt egy órán keresztül, amíg még nem kezdődik a baseball meccs, ahova a másik csávú igyekszik. Hát nagyon ritka egy olyan film, amelyikben 12-en játszanak, tehát rettentően tele van a szín emberekkel, és mégis egytől egyik szinte mindegyiküknek jutalomjáték. Annyit tennék még hozzá, hogy annyira mélyen része az amerikai kultúrának ez a film, hogy mondjuk olyan sorozatokban, mint a Veronica Mars vagy a Monk, egy komplet epizódot szenteltek, hogy rájátszanak erre az egyenletre, és az IMDb szerint pedig a 10. legjobb valaha készült filmalkotás. A 12 dühös ember? Igen. Szóval az, és ott azért elég sok szavazat alapján. Elég sok választják. Fura szavazat is van, de ebben, ha nem is a 10., de benne van nálunk is a top valahányban. Hát az biztos, hiszen... És arról, hogy mennyire aktuális ez a film, mert ott ugye a nézők szavaznak. Hát igen. Úgyhogy mi azt kívánjuk a ti számotokra, hogy nagyon-nagyon hamarosan nézzétek meg ezt a filmet, ha pedig már láttátok, akkor nézzétek meg újra. Nem rossz a műsor, csak nagyon tudálékos a mesélő fiú beszédmódja. Úgyhogy most akkor Robi meséli el, hogy a következő filmünknek mi is a története. Szabos, te annyira értette. Szabos, te pedig szedjed össze magad, és ne legyél már olyan tudálékos, légy szíves, bár ezért vagy itt igazából. Azt mondta, hogy szűzsé az előző blogban. Szerintem ez kivert a sovaknál biztosítékot, nálam biztos. Jó, akkor elmesélem a sztorit. Az milyen? Így nem vagyok tudálékos. A következő film, amiről szó lesz, ez a Szakács, a tolvaj, a feleség és a szeretője. Ez már a sztori, vagy az a cím volt meg? Tulajdonképpen a sztori már így lényegét tekintve benne van. Ezekről a hősökről szól ez a bizonyos film. Ez a Peter Greenaway nevű rendezőnek a filmje. Sznoboknak nagyon nagy előszeretettel ajánljuk. Nem lehet benne igazából csalódni. Ez igazából egy kis kapu a normális embereknek, hogy a sznobok világába belépjenek. Tehát, hogy ez olyan egy kicsit, mint a bécsi kapu. Tehát, hogy a városnak a normális lakossága is felmehet a várba, de csak a bécsi kapun keresztül, és akkor lehet ő is ott a nagypolgári elitnek a része. Szóval, hát aki még nem sznob, csak szeretne sznob lenni. Tehát még úgy érzi, hogy ő nem, igen, igazán, de valahol szeretne tartozni, és nem a sznobok közé szeretne, igen, de tartozni. Szeretne egy olyan filmet kivenni, amitől nem hány epét azon, ahogy megnézi, és mondja azt, hogy úristen, ez nem nekem való, hanem amitől átérezheti ezt a kiválasztottság tudatot, amit egy ilyen filmnek a megnézése jelent, és hát az elit körökhöz való, az elit intellektuális körökhöz való tartozás jelent, akkor az ezzel a filmmel tulajdonképpen dobbanthat. Hát bemegy a TK-ba, és valójában szeretnék kivenni a négy esküvő egy temetést, igen, de úgy érzi, hogy azért az gáz lenne, mert ő mégiscsak férfi. Ennél hát többet ér. Akkor kiveszi mellé ezt, és akkor ezzel nagyon nagy bizonytalanságba taszít a TK-st. Igen, ez feltehető. Szóval ez az a film, ami Szabolcsunknak az egyik nagy kedvence, ezért is szerepel ebben a kis kínálatban, úgyhogy Szabolcs, légy szíves a szüzséjét ennek a filmnek, csak hogyha röviden ismered. Hát ez egy nagyon tudálékos film, és csak úgy lehet róla beszélni. Úgyhogy tedd is meg. Ne tagadjuk el, hogy ezt a filmet együtt néztük meg pár nappal ezelőtt, ez itt az adásra készülve, és... Én már korábban is láttam. Közben, mind láttuk korábban is, persze. Kivéve engem. Igen, mind kivéve, de mind együtt néztük meg, kivéve mindannyiunkat. Együtt néztük meg ezt a filmet legutóbb. Igen. És ez is egy dráma. Itt egy dráma, ahol még sokkal, még függöny is van a végén, tehát valóban még drámaibb is. Te azért szereted ezt a filmet, mert ez nem csak forgatva van, hanem festve is, mert hogy azt szereted ebben a filmben, ezt magyaráztad nekem, hogy olyanok a képek benne, mintha csak megfestve lennének, és hogy tele van a film ilyen allegórikus utalásokkal, amikhez megoldó kulcs kell, és én nem is nagyon tudtam értelmezni egy csomó vonatkozásában, mert eléggé brutális, és eléggé groteszk, és eléggé beteg a film ahhoz, hogy kedveljem, már korábban is azért kedveltem, mert egyszer megnéztem, és annyira beteg a világa, és annyira durva dolgok történnek benne, amit most még így igazából el sem tudtok képzelni. Szerintem meg tudjuk mutatni, hogy a főleg legalábbis a főszereplőnek a viszonyát a világhoz, hát ez az a főszereplő, amihez képes lesz a filmet élvezni lehet. Tehát, hogy ezt a figurát lehet benne nagyon utálni, vagy ezt lehet nagyon szeretni utálni, ugye ahogy Jockey Ewingot is, ugye a Dallas azért volt népszerű, mert az emberek imádták utálni Jockeyt. Tehát ezt a csávót Jockeynál sokkal, de sokkal jobban lehet szeretni utálni, úgyhogy, és gyakorlatilag ő az, aki ezt az egész sztorit a mi számunkra átélhetővé teszi. Georgina! Csak hogy megjöttél! Remélem leterölted az ülőkét, mielőtt használtad. Nem szeretném, ha valami fertőző betegséget hoznál haza nekem, gondolom, te se. Ez a tied. Richard ugyan kifejezetten nekem hozta, mert én imádom az ilyen ínyenségeket. Megeheted, legyen valami fogalmad arról, mi a jó. Nagyon kell vigyázni ezekkel a vécékkel. Volt egy tehetséges nőismerősöm, az is ráült egyszer egy nyilvános vécére, amelyet előtte tisztítottak kénsavval. A szerencsétlen nem vette észre, hogy az ülőke is savas lett, ordítva jött ki az utcára, csak úgy zsistergett a feneket. Igen, hogy azóta sok vendége van, azt nem mondanám, mert szegénynek nincsen meg a régi vonzereje, csak deréktől fölfele dolgozik, igaz, nem él belőle rosszul. Hová mész, Georgie? A mosdóban hagytam az öngyújtóm. Evés közben úgy sincs rá szükséged. De igen, van. Richard, holnaptól megtiltom itt a dohányzást. Az egész étteremben, érted? Írd ki egy táblára. Egy füstös helyiség különben sem olyan előkelő. Ja, és még valami. Holnaptól leszel szíves sokkal franciásabban beszélni. Mondja többet, hogy olá lá, meg olyanokat is, hogy parlez-vous français. Tényleg, hogy akkor nem értene meg, Mr. Speaker. Attól ne félj. Látod, hogy még a francia marha nyelvet is megértem. Mr. Speakerről van szó, aki a filmnek az antikrisztusa. Hát igazából ez a film olyan, hogy amikor beszélnek benne, ugye ebben a jelenetben határozottan beszéltek, ráadásul nagy nyilvánosság előtt egy étteremben alázta meg a feleségét Mr. Speaker, az egész ebben az étteremben játszik, akkor az is egy kép, tehát nem az számít, hogy pontosan mit mond, hanem az a benyomás, amit ezzel kelt bennünk, az az égtelen felháborodó gyűlölet, amit nyilvánvalóan érezni kell, és csak ezt lehet érezni a főszereplő iránt. Mr. Speaker az, aki folyamatosan alázza a környezetét, de minden megszólalásával önnön magát alázza, csak hogy annyira primitív, hogy erre sosem jön rá, és még amikor az arcába vetik, hogy mennyire nyomorult és primitív, még amikor nagyon-nagyon konkrét utalások történnek erre, ami egyébként mindig az életével játszik, az, aki Mr. Speakernak beszól. Mert akkor üt. Hát akkor legkegyetlenebb. Alsó hangon. Hát üt vagy gyilkol. Vagy levizeli az illetőt. Esetleg lehúgyozza az illetőt. Szóval, hogy Mr. Speakerval kapcsolatban ezek mindig kockázatosak az ilyen megjegyzések, de hát még ezekből sem ért igazán, csak féktelen haragra gerjed igazából. Ő az a figura, akihez képest ez a film létezik. SMS fal. Sziasztok, az ajánlott filmek listaszerűen elérhetőek lesznek valahol? Rádió Café honlap, előre is kösz az információt. Hát még eddig erre nem gondoltunk, de utána járunk a dolognak, hát ha ez megvalósítható, és akkor a Rádió Café honlapon mi így megbírjátok nézni, hogy milyen filmeket ajánlottunk, és azokat meg tudjátok nézni. És akkor meg se kell hallgatni a műsort, az lenne ebben a legbarúbb, csak megnézni, hogy miket ajánlunk, azokat gondosan elkerülni. És... Hát igen, el kéne jutnunk el arra a pontra, hogy már ne kelljen hallgatni a műsort senkinek, mert olyan kifinomult ízlése legyen mindenkinek, és annyi filmet lásson, valamit nem ajánlunk? Dehogy is, nem olyan is lesz, hogy valamitől eltanácsolunk. De azt viszont nem írjuk ki majd, úgyhogy jobb lesz, hogyha hallgattok minket, hogy tudjátok melyiket nem ajánljuk. Nem, azt is meg kell nézni egyébként, meggyőződésem, hogy kizárólag 8-as, 9-es és 10-es, valamint 1-es, 2-es és 3-as filmeket érdemes és szabad megnézni, a középső egy harmaddal pedig nem szabad foglalkozni. Mondjátok újra a film címét, kérlek, melyik filmről van szó, lemaradtam, stb. Stb. Erre nem biztos, hogy elég a műsoridő, hogy most végig mondjuk a film teljes címét, de azért próbáld meg. Megkísérlem. A szakács, a tolvaj, a feleség és a szeretője. Kinek a szeretője? Azt kell tudni, Mr. hogy a... Mr. Speakai, aki a tolvaj. Nem, a feleség szeretője. A feleség szeretője. Igen, de az ő felesége. Magyarul ezt nem lehet jól kifejezni, angolul sokkal könnyebb. Angol se, a felesége angol se és a szeretője így kéne kifejezni, és a felesége és annak a szeretője. Egyébként kéne. Angolul sem egyértelmű, és elsősorban a főcímből ki is vannak a veszők hagyva, tehát szerintem a címmel is azt akarja érzék, vagy a francia tudja, mit akar a rendezvény, itt azért az nem annyira egyértelmű, de valahogy így el akarja kenni ezt a dolgot, és az egész végig, hát persze elhangzanak nevek, ugye Georgina, Mr. Speaker, de utólag nem erre emlékszünk, hanem inkább nagyon éles karakterekre emlékszünk, és a cím is ezt akarja szerintem mondani, hogy itt csak valamiféle ilyen felvázolt, felkent, hogy mivel felkent, azt nem is mondom, karakterek karakterek vannak. Hát a 98.6-os frekvencia, a Snob képzője akkor beindul, és akkor Szabolcs mindenkiből megpróbálja kihozni azt, azokat a rejtett tartalmakat, amelyekre mindenki büszke lenne, ha tudná, hogy az ott egyáltalán létezik. De most egy kicsit felizgatjuk úgy, hogy azért ti is hajlandóak legyetek a jövőben Peter Greenaway filmeket nézni. Nos? Geri fogja megvédeni a filmet, ezt megígérte, én inkább csak elmondom itt is azért pár szóval valamit a történetéről. Tehát ugye itt Mr. Speak a tolvaj, a filmnek a főszereplő, aki egy étterembe jár rendszeresen, ahol az éttermet ugye ő a védelméről biztosítja, és ez egy nagyon előkelő francia étterem, ahol Mr. Speak alpári bunkóságával szemben az étteremnek a magasztos felemelkedett, ugye a francia konyha tökéletessége, ez egy ilyen erős kontrasztban van Mr. Speak a személyével. És ő neki a felesége, aki de szintén... De úgy érzi, hogy ő birtokolja ezt a francia konyhát, úgy unblock, meg a hozzátartozó kifinomultságot, és mindenkit kioktat arról. Mármint az ordinári Mr. Speak. Mr. Speak, mindenkit ki is oktat arról. Tehát nem úgy birtokolja, hogy az övé, hanem az övé és senki másé ez a tudás. Igen, itt van ugye Mr. Speak, a próbál beilleszkedni. Egy igazi de közben, új gazdag. De nem, de igen, egy igazi, és hogy légy mondd, hogy jól áll-e meg ilyeneket. Ugye? De igen, de közben meg egy fasiszta állat. Tehát, hogy így úgy kell igazából mondom, igazi új gazdag. Igen, tehát igazából úgy kell elképzelni, mintha Adolf Hitler, aki ugye köztudottan volt egy ilyen köztudott mondás, hogy ha kultúráról hallok, akkor gyúlok a revolveremért. Tehát, hogy így igazából, mintha Hitlert összegyúrnánk valamiféle, nem tudom, Pier Paolo Paolo Pasolinivel. Tehát, hogy így, ebből a kettőből próbálnák valamit létrehozni. Most a filmben ezt fizikailag meg is csinálják, ugye a vége felé, nem? Na hát egész konkrétan ebben a filmben minden olyan brutális dolog megtörténik, amit csak elképzelni tudtok. Tehát de nem árulunk el ennél többet. Nem fogunk elárulni ennél előtte többet. Előtte ne egyetek, utána úgysem lesz kedvetek, ezt olvastam valakinek a kommentárjába. Hát én két nappal ezelőtt láttam a filmet veletek, és utána olyan rosszul voltam, és utána fingottam egész éjjel, és teljesen széjjel volt a gyomrom, komolyan. Tehát, hogy azzal nagyon vigyázatok azzal a filmmel. Az egyébként maga a film az evésről szól, minden értelemben. A Greenaway egyébként értelemben. Azt mondta a filmben, valóban, a Greenaway azt mondta a filmmel kapcsolatban, hogy ebben a fogyasztói társadalomban, amire ő reflektálni próbált ezzel a filmmel, ebben mindent a magunkévá teszünk, tehát mindent fölfalunk, mindent bezabálunk, igazából csak azt érezzük birtokoltnak a magunk számára, csak azt érezzük a magunkénak, amit úgymond fölzabáltunk, és hogy ennek a zabálásnak a kultuszát és ennek a zabálásnak a fenntarthatatlanságát és az embertelenségét. De ezt nagyon zsigeri módon teszi, tehát mit tudom én, van egy csomó olyan film, ami bírálja a fogyasztói társadalmat, mondjuk egy nagy közös kedvencünk az Összeomlás, ahol az észreható módon bíráltatik a fogyasztói társadalom. Itt aztán semmi észreható dolog nincs, szerintem itt kőkeményen a zsigereiddel fordulsz ki magadból a filmmel szembe, vagy a fogyasztói társadalommal szembe, vagy magaddal szembe, vagy nem tudom. Itt, hogy mennyire sokféleképpen lehet látni ezt a filmet, hogy itt a fogyasztói társadalom az én nem látom ebbe ennyire erősen annak a kritikát. Egyébként én sem. Szerintem azért nagyon erősen. Vitatkozz egy kicsit a rendezővel. Egy gondolat, csak hogy itt mennyire, ugye ez egy nagyon erősen stilizált film. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy beszéltünk erről a 12 dühös ember, az is egy dráma, ez is pedig egy dráma tulajdonképpen fölvéve filmre, így van ez megvalósítva. 12 dühös embernél ez nincsen jelezve semmi ilyesmi, hogy egyszerűen beszélgetnek, de egy szobába játszódó film. Itt folyamatosan a szereplők, ahogy mozognak, a statiszták, a kameramozgás, minden, a végén egy függöny gördül le, külön, mint a felvonások lennének ezt is. Tehát, hogy tele van olyannal, ami jelzi, és itt tényleg azért valami, tehát nem csak a fogyasztói, mindenfajta az emberi kultúrának ezt, amit hordoz, hogy van ez a hihetetlen bunkóság, és van a vágy arra, hogy valami örök maradandót alkossunk, és ezeket próbálja valahogy összehozni. De egyébként, emlegessük de még azért, hogy ki van, ugye beszéltünk a szakácsról, aki az étterem tulajdonosa, akit a tolvaj Mr. Speak sanyargat, és sanyargatja ugyanúgy a feleségét, és a felesége találkozik valakivel ott az étteremben, aki a szeretője lesz, aki pedig egy mivel foglalkozó ember? Könyvtáros. Egy könyvtáros. Ilyen Szabolcs Béle. Hát igazából a rendező. Aki programozó. Vagy a Snob. A rendező, a Snob rendező megszemélyesítette magát ebben a figurában. És ő kapja a nőt. Mint hát igen, mindig lenni hát ő kapja a nőt. Meg és a fekete leves. Igen. Tehát hogy igazából ez arról szól, hogy létezik valahol egy mélységes humánum, egy történelmileg hordozott műveltség. Na és ez hol van ebben a filmben? Hát a könyvtár. Ez egy reménytelen törekvés arra, hogy valahogy ebből a gányból próbálja valami maradni. magadandó. De az, vagy az is így körbevenni magad, például a könyvtárból próbálják magukat ugye bevenni és körbevenni magukat egy védett zónába. De nincs ilyen, mert mind Mr. Spica elkap. És megzabáltatja a könyvvel, tehát ennyit a könyvekről. Szerintem egyébként nem annyira fogyasztói társadalom. Amiben belehalsz, ott azt neked meg kell zabálnod. Tehát ott itt erről van szó konkrétan. Tehát amiben belehalsz ebben a filmben, az megzabálod, és az vagy megmérgez téged, tehát amiből felépülsz tulajdonképpen, az az, ami belülről szétrohasz. Most akkor kettő-kettő, milyen Szabolcs mellé állok, te meg a Greenaway-jel, tehát a rendezővel együtt alkotatsz. Szerintem a mi csapatunk az erősebb. Nem biztos. Most de most miért fontos az, hogy az alkotó mit mond, és sose értettem. Adolf Hitler is azt biztos nem mondta, hogy ő egy kegyetlen diktátor. Na, Mein Kampf azt mondta például, hogy egy nagyszerű bestseller, és igaza lett. Na, tehát én csak azt akarom mondani, hogy nekem nem annyira társadalmi, mint inkább személyes mondani valója van, tehát a házasságban való egymás fölszabálásáról szól. Lehet, hogy azért, mert hármunk között csak én vagyok házas, de én úgy éreztem, hogy erősen erre utal. És te, ahogy a legvékonyabb. Ahogy így elesszük egymást, egymás zsarnokságával elfogyasztjuk, és ebből nem lehet kitörni, mert az igaz, itt ebben a filmben ugye a szerető jelenthetne valamilyen kitörést, de valójában annak a kitörésnek sincsen semmi köze a szeretőhöz, az is csak a férről szól, és a végül egy olyan fajta zabálás lesz belőle, amilyet aztán a férj szeret. Ez a film, ez a kultúrának és a barbárságnak az összecsapásáról szól, ahol az étkezés szemben áll a zabálással, ahol a forma szemben áll a mélységes örvényekben, alulról, mint egy vertikálisan feltörő barbár nyomulással, ami mindent elsöpör és mindent magába olvaszt. Tulajdonképpen a genny áll szemben a szósszal, vagy talán így lehetne fogalmazni, tehát a mártás áll szemben a feltörő gennyes rothadása, rothadó hússal. Könnyed esti szórakozás. Kis kellemes Peter Greenaway mindenkinek, hogyha kíváncsiak vagytok rá, vagy hogyha fogékonyak az ilyesmire. Nos, a hétmesterlövésze visszatért, ahogyan az elvárható tőle, és a legnagyobb Über Királyság filmről fogunk beszélni most, ami nekem és a Vinyés Gergő kollégámnak is a személyes kedvencünk. Ez a Keserű Mész című, méltán népszerű, a művészfilm és a tömegfilm, vagy a közönségfilm és az elitfilm határán, valahol határán evickélő. Vagy úgy is mondhatnánk, hogy egy olyan művészfilm, ami jó és nézhető. Igen, vagy úgy is mondhatnánk, hogy egy olyan közönségfilm, ami annak ellenére, hogy közérthető, irdatlanul kemény tartalmat hordoz. Tehát valami, ami nagyon-nagyon belevág a mai ember személyes identitásába és életvezetési problémáiba. Nem is annyira mai, szerintem egy kicsit kortalanabb, de oké, legyünk maiak. De szerintem a mai embernek nagyon-nagyon-nagyon erő. Tehát a mai kornak a szexuális, hogy is fogalmazzak, ezerfelé orientált embere szexuális értelemben az nagyon-nagyon sokat tanulhat ebből a filmből, vagy nagyon-nagyon sok választ kaphat ebből a filmből a saját problémáira, meg a saját megéléseire, meg nagyon erős tükröt tud tartani ez a film. Ez a Roman Polanski által rendezett Keserű Méz című film, amiben a Peter Coyote egyébként rendkívül ritkán és rendkívül tényleg elvétve foglalkoztatott színészről van szó, valami fantasztikus játékot nyújt, valami elképesztően jó. Egyébként az összes szereplő, tehát az egyik nagyon sok erőssége van a filmnek, tehát ritka az a filmnek ennyire sok erős pontja van, a zenéje egészen kiváló Vangelistől, és nem hasonlít szerencsére az 1492 című filmzenéjére, tehát nagyon jó zenéje van, nagyon-nagyon jó szereplő válogatás, tehát azt akarom csak mondani, hogy az összes szereplő kiválasztás, tehát a Christine Scott Thomas, ugye a Hugh Grant itt még nem ezzel a kiélt fejével, hanem még tényleg a naív. És annyira azonosulható, és annyira szerencsétlen, és annyira, tehát hogy valaki érezte már életében lúzernek magát, akkor az nagyon fog tudni azonosulni ezzel a figurával. Így van. Nem, egyébként igazán fantasztikus ebben a filmben az, hogy ha akartok egy olyan filmet, ami férfi és nő kapcsolatának a létező legszélsőségesebb és a létező legmélyebb és a létező legintenzívebb átirata vagy parafrázisa, ami által meg tudja mutatni a ti számotokra azt, hogy milyen